uruchomić i poczuć się przez chwilę jak słynni litewscy piloci. Steponas Darius i Stasis Girenas 15 lipca 1933 roku podjęli próbę przelotu bez lądowania z Nowego Jorku do Kowna na Litwie. Mieli do pokonania dystans ponad 7000 km. Ich samolot rozbił się w Pszczelniku koło Myśliborza. Do ówczesnej stolicy Litwy lotnikom zabrakło około 650 km. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Barbórka w środku lata odbywa się w Tarnowskich Górach. Grzegorz Rudnicki ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej mówi, że dzisiejsze uroczystości nawiązują do lokalnych tradycji wydobycia srebra. Barbórka w środku lata to również impreza związana z odkryciem w 1784 roku przez górników Fryderyka Wilhelma Redena bogatych złóż kruszców na terenie Tarnowskich Gór, dokładnie w Bobrownikach Śląskich. Tam założono królewską kopalnię Fryderyk i 4 lata później, w 1788 roku, uruchomiono pierwszą w tej części Europy maszynę parową, która miała służyć do odwadniania wyrobisk królewskiej kopalni Fryderyk. Główny punkt programu, koncert na 100 pyrlików, czyli młotków górniczych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najgoręcej dziś na Mazowszu do 35 stopni, we wschodniej Polsce 33, w zachodniej 30, nad morzem 27 stopni. Po południu w pasie od Warmii i Mazur po Małopolskę i Śląsk będą występować burze. Autopromocja. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powiedz, że pachnie takim samym nonsensem, jak wtedy, kiedy poznałem ciebie. Dziś wieczorem Trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm, a do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny. Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Każ drzwiami. 10 minut po 12 w Trójce, Trójka Cafe, syreny, Artur Rojek. Z czasów, gdy po polskich drogach syrenki jeździły, przypominają się też lody typu kanapka. Teraz też są dostępne. Jest taka firma, która trafiła w ten smak sprzed lat. Smaki dzieciństwa. Jakże dobre i przyjemne wspomnienie. 227 Trójek. Tu nie starnowa odnośnie tych lodów. No, u nas były lody pingwinu. Okrągłe na patyczku, takim cieniutkim. I ten smak do dzisiejszego dnia pamiętam. No mówiłem, słodkie wspomnienia w programie trzecim. Ale zdania są podzielone i dobrze. Pan redaktor tym bardziej się myli, bo najlepsze lody są o smaku kukułki. Polecam Bydgoszcz. I tę wskazówkę również przyjmujemy z Bydgoszczy. Gdzie na dobre lody? 227 Trójek. W Polsce najpopularniejsze smaki, bo dotarłem przed momentem do badań. Numer 1 śmietankowe, 2 czekoladowe, 3 truskawkowe, 4 bakaliowe. To może zróbmy tak. Macie państwo do wyboru 3 kulki. Jakie smaki? 227 Trójek. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever. Trójka Kafe w programie trzecim, 18 minut po 12. Watermelon z owocowych lodów. Może tak arbuz. Osobiście no, nie lubię sorbetów, bo jakoś tak smak się rozpływa, ale taka pana kota, a jeszcze figa też w tym przypadku nawet z makiem. Idealny smak. 227 trójek to teraz taka słodka chwila z przeszłości. Jako że pochodzę z Częstochowy, w 80-tych latach była taka kawiarnia Delicje. I tam jadłem najlepsze lody jak do tej pory, czyli 60 prawie lat życia i tam były najlepsze lody. Po prostu to było doznanie metafizyczne. O, świetne określenie. To dorzućmy jeszcze, no właśnie, kulkę nostalgii. Takie niezapomniane lody to są lody z dzieciństwa w takiej miejscowości Siewierz, gdzie zawsze była wieczna kolejka i pamiętam, gdy zdałem z 4 do 5 klasy podstawówki, a troszeczkę lat temu to było, postanowiłem uczcić to i kupiłem sobie 7 gałek i to był ogrom. O, to zdecydowanie, to chyba w dwóch wafelkach. To właśnie, przy okazji rekord pochłoniętych gałek, kulek, 227 trójek, takie rzeczywiste rekordy, bo o śnie to teraz w trójce Edyta Bartosiewicz. To jest mój sen. Ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się. Nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Wstydza mnie za chłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma mnie, bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim cieniu. Budzi mnie wiatr, jak nie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm halfway gone. If you want me, I've been on my way, and I feel. program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Cafe, 26 minut po południu na Facebooku Trójki, Lodowy Żartowniś. Pan Dawid napisał, jak kulkę to tylko z automatu. Właśnie, lody włoskie z automatu z lat 80. na warszawskich Bielanach. Najpierw woda z sokiem z saturatora, później te lody po meczu w piłkę w niedzielę. To mnie się akurat przypomina. 227 trójek, a teraz państwo cały czas niezmiennie, ze smakiem. Jeśli chodzi o te lody, to według mnie najlepsze trzy smaki to, co mówił pan redaktor, śmietankowe, bakaliowe i trzeci, którego pan redaktor akurat nie zmienił, a nie, zmienił, czekoladowe. Trzy najlepsze. No oczywiście, że były czekoladowe. No, czysta klasyka. A tutaj co jeszcze mamy? W miejscowości Barlinek są lody na rynku o smaku makowym. Niesamowite, dobre, właśnie tam jadę. Później rozkosz, że można powiedzieć cisza, aż makiem zasiał, ale nie na antenie Trójki, absolutnie. To jeszcze warto przypomnieć, że dzisiaj także emocje sportowe. Przecież nasze siatkarki grają o trzecie miejsce w Pucharze Narodów z Amerykankami, a u nas na antenie akurat Mister of America. Kiedy gra tak przed siebie w powodzi deszczu i tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak. Zjawia się, to znika. Ta autostrada Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kafe, 24 minuty do 13. My tutaj gramy przyjemną muzykę, program trzeci Polskiego Radia. A państwo w co grają? Gram w trzy kulki, czyli tak, śmietankowa, bakaliowa, cytrynowa. No i proszę grać dalej. 227 trójek, jest ktoś, kto chce coś dodać? Mój rekord pochłoniętych gałek, było to 8 gałek, no dzwonił Michał z Warszawy. I jeszcze jest coś, co po prostu przebija wszystko. Redaktor się pyta, ile gałek się najwięcej zjadła. Ja zjadłam kiedyś całe wiaderko lodów, w tym litr. No brawo, czyżby dzwoniła Bridget Jones? Proszę państwa, lodowa rozkosz w programie trzecim do 13, ale i bez wątpienia dopieszczenie muzyczne, to tutaj Leny Krawic sprawi nam teraz przyjemność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minuty do 13:00, Trójka Polskie Radio, 16 lipca, Dzień Lodów. Najlepsze lody to są kultowe lody kasate. Był powrót do przeszłości, to teraz lodowa teraźniejszość, 2273. Wracamy z Mazur, była przed chwilą o lodach. My tutaj mamy jedną czarną porzeszkę, czekoladę i cytrynę. Właśnie, jak chcecie mieć Państwo dzisiaj takie słodsze powroty, sprawniejsze na pewno, to po 18 trójka poleca się z audycją Po drodze z trójką. A w temacie lodów, co za granicą? Ojej, byłem w Norwegii, mi szwagier zafundował takie lody jak moja chyba głowa. Fantastyczny szwagier, od przybytku głowa nie boli. Proszę Państwa, gramy dalej, oczywiście ze smakiem teraz. Is This Love, Whitesnake.